আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক শুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1164, আল্লাহ কা পয়গাম ইনসানো কে নাম। ওয়াসআলুনাকা আনিল মাহীদ, কুল হুয়া আযা فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. پیارے نبی جی، یہ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں۔ پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ حیض جو ہے ایک گندگی کی چیز ہے، بس حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی صحبت وغیرہ مت کرو۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور جب تک وہ عورتیں پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی صحبت نہ کرو۔ کھانا وغیرہ کھا سکتے ہو، ہاں کہ آدمی کھا سکتا ہے، ساتھ میں سو سکتا ہے، لیکن یہ کہ صحبت نہ کرے، اس کا مطلب یہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے، اس میں خاص اللہ نے کہا جب اچھی طرح پاک ہو جائے تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔ اس کا مطلب جو فطری طریقہ ہے بیوی سے صحبت کرنے کا، فطری طریقہ آگے کے رستے سے، یہ کہ اس طریقے سے حلال بستر استعمال کرو اور اپنے رب کے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم ضرور اس سے ملنے والے ہو، یعنی موت آنے والی ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اور پیارے نبی جی، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اب میرے ساتھ، اچھا اس کے جو مسائل ہیں اس کے وہ کتابوں میں لکھے ہیں، وہاں دیکھ لیے جائیں۔ میں نے یاد اس لیے پڑھی کہ اس کے بارے میں احکامات قرآن میں نازل ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نے کہا ہے اللہ سے ڈرو۔ چلو بھی سب سے پہلے اللہ سے ہم توبہ کر لیں۔ پڑھیے میرے ساتھ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ توبہ آ گیا۔ دیکھو توبہ اور استغفار میں فرق ہے، میں کبھی سمجھا دوں گا آپ کو انشاءاللہ، جیسے ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، یہ سبق بعد میں دوں گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے توبہ کسے کہتے ہیں، استغفار کسے کہتے ہیں، یہ بعد میں سمجھاؤں گا، ابھی تو اتنا پڑھ لیجئے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ۔ یہ صیغہ جو استغفار کا ہے، یہ جاندار بھی ہے، یہ مالدار بھی ہے، یہ شاندار بھی ہے، اسے یاد کر لیجئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو یہ دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیها و مولاها. مختصر ترجمہ نکل لیتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں تقویٰ عطا فرما، ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے. اے اللہ اس مسلمان کو اس مسلمان کے لیے، مرد و عورتوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام کر اور حرام بستروں سے پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اور اے اللہ جو جس طریقے سے کھیتی میں تو نے آنے کا کہا ہے، اے اللہ اسی طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسرے جو غلط راستے ہیں ان راستوں سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. دیکھیے اب اس آیت میں جو اللہ نے کہا، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فوراً ہم لوگوں نے عمل کر لیا الحمدللہ. اور تقوی کا اللہ نے کہا، اللہ سے تقوی بھی مانگ لیا. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.